Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Újabb nagy műhold zuhan le a napokban sok törmelékkel, ez az első hírünk, a német Rosszat műhold, az előrejelzések szerint október 21-23-a környékén zuhan le, vagy zuhan vissza a földre, fogalmunk sincs, hogy hova. Egy újabb műhold jön a föld felé. Én megint csak arra gondolok, amit már mindenféle kabaré tréfákban és egyéb helyeken bőven lehetett hallani, hogy most megint fölcsillan a remény a nehéz fémgyűjtőkben, kis hazánkban, hogy hátha lesz némi lehetőség. Az egyik internetes újság újságírója kiszámolta, hogy mekkora esély van arra, hogy egyáltalán emberre essék, egy a 78 ezerhez, és hogy egy konkrét személyre az meg egy a nem tudom hány milliárdhoz. Tehát végülis nem nulla az esélye, hogy agyoncsapjon valakit. Na de azért sokkal inkább az óceánba fog belezuhanni, nem? Mindig ezt szokták mondani, és az amerikaiak is erre játszottak. Az Apollo programban. Mindig bejött. Az amcsiknak. Az amcsiknak. Oroszoknak meg ugye ott volt Szibéria. Igen. Mégis azért kicsit így provokálok benneteket, hogy egyre inkább a műholdakra helyeződik át a kommunikációnk. Például ugye én tévés vagyok, hát a bejelentkezések zöme már erről szól. De valahogy nincs meg az a rendszer, hogy foglalkozzunk az utóélettel, hogy ezeket szépen összegyűjtsük, vagy leirányítsuk a földre, vagy bezárjuk az életüket, hanem elkezdenek majd potyogni. Elvileg a műholdaknál nem az a terv, hogy ha letérnek a pályáról, akkor elégnek az bizonyos távolságra a földtől. Igen, de normális esetben nem lesz belőlük se hulladék, se törmelék, se szemét, se földre potyogó fejünkre eső. De minden esetben mert tökéletes. Ez ugyanolyan, mint a meteor és a meteorit között ugye az a különbség, hogy az egyik az becsapódik, hiszen olyan nagy volt, hogy nem tud tökéletesen elégni a légtérbe. Ugyanez van ezekkel a műholdakkal is, hogy valami leér a földig. Hát most ahhoz képest, hogy hány műhold van fönn, és milyen régóta, ahhoz képest nem sok ilyen történetet hallottunk. Tehát én gondolom, hogy bízok benne, hogy nem jönnek le. Jó, akkor ne rémizgessük tovább az embereket, inkább folytassuk a műsort. A hírszi porkákban szó lesz arról, hogy Bill Gates bíróság elé áll. Minimum $500 milliárd büntetés. Egy friss kutatásból kiderül, hogy szívesebben vásárolnak-e az okos telefon és táblagép felhasználók a neten, Pintér Róberttől hallhatjuk az összefüggéseket. Skóciában börtönre ítéltek egy Facebookos trollt, avagy kocsmának nézhetjük-e az internetet, Dudás Ágnes elmeséli a történetet. Ki mint posztol, úgy bűnhődik. A netnyelvész folytatja sorozatát a webes kommunikáció stratégiákról, ezúttal az írásról lesz szó. Nem érdemes ellenállni, az írásunk folyamatosan változik. Végül még Dragon György repülő sztoriára is sort kerítünk, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, amely kicsit felemás, mert Dragon Gyuri, a hírsziporkák mestere telefonvonalban van. Szervusz, Gyuri! Maximális tiszteletem, jó estét kívánok! Dudás Ágnes, akit először kellett volna, csak most telefonáltunk, aki a digitális jogászunk. Jó estét! Bódi Zoli, netnyelvész. Jó estét kívánok! Pintér Róbert, az információs társadalomkutató. Jó szurkolást! Én pedig a műsorvezető Nagy Istók Tibor, avagy Net Istók. Egyre több MP3-as műsor a Netidők online hangarchívumában, fotók a stúdióból, szignáljaink, paródiáink, stb. Windows hátterek és vendégkönyv. Mindez tehát a weboldalon www.netidők.hu. Bill Gates újra bíróság elé áll, merevlemez hiányt okoz a tajföldi árvíz, pingpongozó robotot készítettek Kínába. A hírsziporkákkal Dragon György. Hát Bill Gatesre nem tudom, emlékeztek rá, hogy 1998-ban volt egy nevezetes per, amikor az amerikai állam tisztátalan verseny folytatásának gyanúja miatt perelte be a Microsoftot és Bill Gates-et, amelyet akkor sikerült megegyezni ebben a perben, és végül is nem lett ebből probléma. Ennek kapcsán perelte be őket a Novell méghozzá következő problémával annak idején, amikor a Windows 95 megjelent, képzeljétek el, hogy Windows 95-ről van szó most, amikor a Windows 7 korszakában, meg a készülő Windows 8 korszakában vagyunk, akkor ez egy 2004-ben indult per, ahol ma jutottak el odáig, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Azzal perelték be a Microsoftot, hogy úgy készítették el az operációs rendszerüket, hogy gátolják a konkurens szövegszerkesztő, illetve táblázatkezelő programok, a WordPerfect, illetve a Quattro Pro terjedését. Emlékszik még valaki ott az asztalán a WordPerfect és a Quattro Pro-ra? Tegye fel a kezét, én úgy se látom. Én a Word Perfectre emlékszem. És a Pintér Robi is feltette a kezét. És a Quattro-ra? Hát én arra nem. Az nem egy ilyen motormárka, vagy a négy kerekű? Nem, az egy táblázatkezelő program volt. Tehát a dolognak az a lényeg, hogy volt egy 6 pontból álló panaszlista eredetileg, amiből 5-öt már a bíróság elutasított. A maradék egynek a tárgyalása kezdődött most szeptemberben, ahol Bill Gatesnek meg kellett jelennie. Egyébként a Microsoft minden vádat tagadt, hogy ők nem akartak szándékosan senkit hátrányos helyzetbe hozni, és ez nem igaz, hogy az operációs rendszerük azért készült így, meg azért készült amúgy, hogy mások rosszul járjanak. Viszont ha véletlenül a felperes nyerné ezt a bizonyos pert, akkor 500 milliótól több mint 1 milliárd dollárig terjedő kártérítést kaphatnak egy 1996-os piaci eseményért. Azért ez egy nagyon érdekes dolog. Hány éve volt? Az 15? És mekkora a kamata ennek, mert ha akkor nyert volna ugyanennyit, mást ér, mint most, mindegy. Hát ha jobban belegondoltok, hogy akkor mondjuk nem a Word és az Excel, hanem a Word Perfect és a Quattro terjedt volna el, mint, hát hogy is mondjam, általános szövegszerkesztő és táblázat kezelő, akkor ez nem egy milliárd dollár hasznot hozott volna annak a készítőnek, a novelnek, hanem hát azért jóval többet. Minden esetre azért kíváncsi leszek, hogy hogy döntenek, de valószínűleg egyébként hát ezt a 6. pontot se fogják megnyerni. Tehát manapság az a divat, nem tudom, hogy Ágnes is meg tudja ezt így nekünk így erősíteni, hogy mindenki próbál perelni, mindenkit hátha nyernek valahol. Hát persze, ez egy elég jó időtöltés, meg az ügyvédeknek is jó. Jó, hát a következő hírünk az már a merevelemez hiányról szól, nem tudom, hogy követik a hallgatók a hétköznapi híreket is, vagy csak az informatikát. A hétköznapi hírekben rengeteg szó esik arról, hogy Tájföldön elképesztő áradások vannak, méghozzá leginkább Bangkok közelében, és hát igazság szerint a világ két legnagyobb merevelemez gyártójának Bangkok közelében vannak gyárai. Ez azt jelenti, hogy a Western Digitalról és a Toshibáról van szó. A Western Digital termékének 60%-át Tájföldön gyártja, és ezért a másik negyed évben 53,8 millió merevelemezt szállítottak le, ami azért nagyon sok, ez a világpiacnak a 32%-a, és annyira súlyos most a helyzet, hogy 40%-kal csökkenhet ennek a kivitelnek a mennyiség egyszerűen azért, mert a dolgozók be se tudnak járni a gyárba. Az egész gyárat elöntötte a víz, és be se tudnak járni dolgozni a gyárba, ez körülbelül 4-6 hónapra lesz szüksége ennek a két gyárnak arra, hogy teljes kapacitással működjön. Ez minden valószínűséggel a komplett világon mindenhol érinteni fogja a merevelemez eladásokat, így minden bizonnyal a merevelemez árak és az elérhetőségek is változni fognak, tehát az árak fölfelé, tehát drágábbak lesznek a merevelemezek, az elérhetőségek pedig lefelé, tehát sokkal nehezebb lesz hozzájuk jutni. Érdemes erre odafigyelni, aki mostanában akar merevelemezt vásárolni, vagy esetleg olyan modellt, amit ezeknek a gyártóknak a készülékeivel szerelnek, előfordult, hogy hiány lesz belőlük. Egyébként két dolog jut erről eszembe. Egyrészt a Pintér Robi mutatja, hogy nem bejárni kell, hanem beúszni. A másik pedig, hogy az a nagyon nagy szerencse... A sportmozgalom egybekötve a munkával. A másik pedig, hogy az a nagy szerencse, hogy Dél-Koreában ugye nincsenek nagy folyók, és a tenger is valahogy másként helyezkedik el, és ugye ott van a harmadik nagy merevlemezgyártó, tehát elképzelhető, hogy ők most nagyon jól járnak. Hát nem elképzelhető, hanem halálosan biztos. Tehát ők most irtozatosan jól járnak, de hát ez sajnos ez a természet, ez már csak ilyen, nem tudom, emlékeztek rá, amikor a memóriárak szaladtak meg, amiatt, mert Tájvanon a földrengés miatt összedőltek a memóriagyártó gyárak, meg leálltak. Hát most valami hasonló esemény van. De nekem ez nagyon gyanús, tehát hogy Dél-Koreában nem történik semmilyen természeti katasztrófa, de az összes konkurensnél, a szomszédban, a japánoknál, Tájföldön, mindenhol. Tehát mintha itt valami súsmus vagy összeesküvés lenne a háttérben. Lehet, hogy nem akarok cégnevet mondani, hogy tudnak ki gyártani, hanem valami mást is, de az még titkos, hogy mi az a fegyver. Pingpongozó robotot készítettek Kínába, ez több szempontból borzasztó. Egyrészt eddig a legjobb pingpongozók ott voltak, de hát ha már saját maguk konkurenciáját gyártják, na mindegy. Hát ez Robestnak lenne főleg érdekes, mert hát versenyszerűen pingpongozik mind a mai napig. Egyébként a robotokat Wu és Kong névre keresztelték, ez egy ilyen híres kínai regény főszereplője alapján készült. Nagy teljesítményű emberszabású robotegységek, ez a pontos kínai megnevezésük, és egyébként emberméretűek durván, a lábuk ugyan nem mozdul mérkőzés közben, de a kezük az igen, 30 külön-külön is működőképes motor van bennük elhelyezve, 7 különböző akciót képesek végrehajtani. Általában, mint ahogy a kínaiak is ilyen, azzal a torszárfogással játszanak a robotok is, tehát ilyen fonákkal adogatják általában vissza a labdát, kivéve ha nagyon a pálya széle felé megy, mert akkor azért a tenyeressel is meg tudják ezt ütni. Én több videót megnéztem róla, és hát egymással abszolút hibátlanul játszanak. tehát gyakorlatilag egy bizonyos sávon belül ütik az összes létező labdát, de emberekkel is ugyanúgy tudnak játszani, tehát úgy, hogy az ember mondjuk az asztal széle felé üti a labdát, akkor a robot ugyanúgy képes visszaütni. A különbség csak annyi, hogy ahogy van a pingpongasztalnak a közepén, van egy ilyen vékony csík, ami elválasztja a két térfelet egymástól. Úgy hívják, hogy háló? Nem azt, hanem arra pont merőlegesen van egy, ami amikor párost játszanak, akkor a két játékos tudja, hogy melyik fele az melyik. Azon a csíkon vannak ilyen jelző pöttyök berakva a robotoknak, gondolom, hogy könnyebben tudják azonosítani a mozgást. Egyébként elképesztően, megdöbbentően jól játszanak. Hát nem hiszem, hogy egy mérkőzést megnyernének, vagy képesek lennének extrém esetekben reagálni, de ha úgy elpötyög velük az ember, akkor egyszerűen nem tudnak hibázni. Tehát a videón is lehetett látni, hogy akárhány emberre próbáltak játszani, mindig az ember ütötte előbb mellé, ember ütötte előbb hosszúra, ember ütötte előbb rövidre. Robotok minden labdát tökéletesen visszaadtak, bár azt hozzáteszem, hogy nem voltak tényleg ilyen extrém leütések, meg pörgetések, meg csavarások, csak úgy szépen pötyögtek velük. De én úgy gondolom, hogy önmagában már ez is egy hatalmas teljesítmény, hogy a robot képes felismerni azt, hogy a labda milyen sebességgel, hova mozog, képes oda mozdítani azt a kart, amiben ott van a pingpongütő, képes megfelelően megütni, tehát azért ez egy nagyon, nagyon szép teljesítmény. Hány kezük és hány ütőjük van úgy egyszerre? Kettő darab kezük van, méghozzá három ujjuk van mind a két kezükön. És mindegyik tele van ütővel. Három ujjal fogják az egyik kezükben az ütőt, és a másikban képesek arra, hogy a labdát feldobják és szerváljanak vele. És szemük van egyébként? Azt nem mondtad, hogy mi az érzékelő? Igen, több ilyen kamera is elhelyezkedik rajtuk, de a testükön is több érzékelő van. Tehát gyakorlatilag nem két érzékelővel rendelkeznek, hanem jóval többel. Hát ez azért nem fair. Ez nem fair. De ezt hát már most még tudod, hogy a sakkozó masinákat is az ember megverte előbb-utóbb, aztán előbb-utóbb ők nyertek. Ki tudja, lehet, hogy a pingpong masina is még egy darabig megverhető lesz, aztán egyszer csak megver minket. Szívesebben vásárolnak-e az okos telefon és táblagép felhasználók? Mindjárt kiderül, az Ipsos ugyanis Amerikában a PayPal megbízásából készített egy kutatást, amelyben azt vizsgálta, hogy vajon az emberek okos telefonon vagy tábla PC-n szeretnek-e vásárolni, vajon hatással van-e az online vásárlási szokásaikra. Erről fogunk mindjárt beszélni. A részletek az információs társadalom rovatban Pintér Róberttől. Hát röviden és velősen azt lehetne mondani, hogy a tábla PC az sokkal jobb felhasználói vagy vásárlói élményt nyújt az embereknek, és ezért úgy tűnik a felmérés alapján, hogy többen vagy szívesebben is többet vásárolnak, és többet is költenek, akiknek tábla PC-jük van. A másik érdekes eredmény, hogy akiknek pedig mind a két készülék van, tehát okostelefon és tábla PC, azok meg még többet költenek, mint ez a bizonyos tábla PC-s közösség. Tehát nem osztják meg, hogy egy picit vásárolok mobilon, egy picit táblán. De megosztják, csak úgy tűnik egyébként, hogy arra panaszkodnak az emberek, hogy nem ugyanaz az élmény okostelefonon vásárolni, valószínűleg egyébként ez a kis képernyőből és az ergonómiából fakad. Én hát magamon is tapasztaltam, hogy... Hát gondolom az optimalizálásból, hát nem biztos, hogy webáruházakat mobiltelefonra is optimalizálnak. Igen, ugye ez a jövő, ugye az Amazon jelentette be, hogy a legfontosabb csatornaként a mobilra fogja optimalizálni a weboldalait. Ugye egyelőre ez még nincs meg, de én magamon tapasztaltam azt, hogy elveszek az oldalakon, tehát ha nem látom át, hogy mi hol van, egyszerűen hol a széle, van-e még valami menüpont, mi merre van, akkor így igazániból nem kényelmes ez a dolog, és mivel ritkán vásárol az ember, és általában meg kell adni a bankkártya számát, azt elő kell keresni, akkor tehát egyszerűbb, sokkal egyszerűbb ezt a folyamatot PC-n elintézni. Tehát ha nagyon muszáj, mondjuk az ember olyan helyzetben van, nem jut ilyenhoz hozzá, akkor persze használja a mobiltelefonját, de egyébként meg nem. Na most a tábla PC-n meg ülünk mondjuk a kanapén, ugye nem kapcsoljuk be a számítógépet, viszonylag nagy a képernyő, átlátjuk ugye az egész oldalt, mondjuk ha egy iPad-ről van szó, tehát egy 10-es méretű kijelzőről, tehát könnyebben el tudunk szörfölni, és valahogy ez jobban egyszerűbbé teszi ezt a történetet, ezt a vásárlást. Bocsánat, egyébként egy egészen új aspektus jött be ezzel a kutatással ott Amerikában, ami ránk magyarokra nézve is izgalmas, hogy az ergonómiáról beszélünk itt már egy pár perce, holott a magyarok szerintem a 90-es évek óta a bizalom hiánya miatt nem vásárolnak az interneten. Hát nyilván az a nulladik lépés, azt meg kell tudni ugrani, tehát itt már nem arról szól ezeknél az embereknél, ugye okostelefon tulajdonosokat és tábla PC tulajdonosokat kérdeztek, hogy egyáltalán hajlandó-e vásárolni. Ugye ennek egy viszonylag magas szintű kialakult kultúrája van az Egyesült Államokban. Tehát azt mondanám, hogy ez egy alapfeltétel, hogy ez a dolog meglegyen. Nem véletlen egyébként, hogy a PayPal szponzorálta ugye ezt a kutatást, mert ők is arra kíváncsiak, hogy akkor most itt érdemes-e nekik lépni, és melyik irányba érdemes lépni, hogy akkor most az okostelefonokra optimalizáljanak valamit, vagy a fizetési folyamatokon kell esetleg változtatni. Gondolom, ez a kutatásnak csak a publikus része, és nagyon sok információ van még, amit ők saját maguknak tudtak meg, vagy kérdeztek meg. Ebből kiderülhet az is, hogy az egyszerű ember, aki mondjuk nem bízik annyira az internetes vásárlásban, vonakodik tőlem, ilyesmi, ha beszerzi valahogy ezeket az eszközöket, lesz neki okostelefonja, karácsonyra kapnak majd a család, egy tábla PC-t, akkor egy idő után a motiváció is megjön, a bizalom is megjön, meg nagyobb lendületet kap majd tényleg az átlag felhasználó az internetes vásárláshoz, ha belép ebbe a szegmensbe, hogy ő már okostelefon vagy tábla PC tulajdon. Hát igen, ugyanezt nem vizsgálta maga a kutatás, tehát nem vizsgálta a PC-n, tehát a számítógépen keresztüli elektronikus vásárlást. Az lenne a megérzésem, hogy mivel alapvetően egyre többen fognak mobiltelefonon keresztül internetezni, és nagyon sokan csak ezen keresztül fognak internetezni, és ha megoldják ezt az ergonómiai problémát, tehát a weboldalakat optimalizálják megfelelő kijelzőméretre, vagy ugye nem optimalizálják, hanem alkalmazást gyártanak. Ugye Magyarországon is már van olyan kuponos oldal, amelynek a saját alkalmazása van, vagy például újságos strand, aminek saját alkalmazása van, ahol viszonylag alkalmazáson belül egyszerű vásárolni. És akkor már nem feltétlenül kell nekem a számítógéphez mennem, hiszen egy kattintással valamikor korábban már megadtam ugye a kártyaszámomat hozzá, viszonylag könnyen tudok vásárolni, sőt el is tudok szabadulni, úgymond, hogy nem érzem a költést, és akkor az ember nagyon sok mindent megvásárol, amit esetleg később megbán. Egyébként én úgy látom itt az a trükk, hogy egyszer kell szenvedni, ez kicsit olyan, mint az Amazon effektus, hogy egyszer ott bejegyzem, sőt, hogyha PayPal, akkor mondjuk jó, akkor másfélszer vagy kétszer, mert akkor ilyen közvetítőn keresztül, de utána konkrétan egy darab gombot kell nyomnom, és azonnal jön a postás két nap múlva. Igen, én is erről beszélek, hogy egyszer megadom, ugye ezért fantasztikus, hogy az Apple-nek a modellje, hogy nem is engedi másképp használni a készülékeket, aktiváláskor meg kell adni ugye egy bankkártyaszámot, és onnantól kezdve már nagyon egyszerűen tudok vásárolni egy androidos rendszerben, ott meg nem kell úgy az aktiváláshoz. Ez, majd amikor először vásárolok, akkor megadom, és akkor az ember nem is tudja, hogy megy ez az egész folyamat, mit fog akkor történni, meg kell adnom, levonnak, nem vonnak le. És amiatt aztán az ember ezt a lépést nem teszi meg, ezt a gátat nem lépi át, és emiatt nem is vásárolnak annyit ezekben a rendszerekben. Nekem erről még egy ilyen észrevételem van, tehát hogy az összefüggés, hogy akinek okostelefonja van és táblagépe, az többet vásárol, hát nyilván annak több pénze is van, tehát hogy alapvetően könnyebben költi, mert egyébként is ilyen geek cuccokra költi el, mert már vett egy okostelefont, meg már vett egy tábla PC-t is, meg nyilván van egyébként egy számítógépe, meg még XY ezer dolog, amit így tele van vele a padlás. Igen, erre fölhívja a kutatás is a figyelmet, hogy van egy ilyen hatás, hogy nyilván itt azért a fehér középosztálybeli jó szituált férfiak azok, akiknek ez mind a kettő megvan. De az érdekes, hogy akinek csak tábla PC van, vagy csak okos telefonja van, ahhoz képest is többet költenek, és azért ott is vannak ilyen jó szituáltak. Tehát azért ez a hatás ez valamennyire érezhető, bár nyilván ez összefügg azzal, amit te is említettél. Na, tehát akkor mégis igaz ez, hogy ha több ilyen eszköz birtoklunk, akkor már magától az eszköz birtoklástól is megjön a kedvünk az online üzletkötésre. Hát ezt azért így egy az egyben nem merném kijelenteni, hogy okokozati összefüggés ez pontosan hol húzódik, de tény is való, hogy tábla PC-re nagyon sok digitális termék viszonylag jól optimalizálható, könnyen fogyasztható, és ez csábítja az embereket arra, hogy ezeket ki is próbálják és fizessenek érte. Börtönt ért a Facebookos trollkodás. 8 hónapos börtönbüntetés kapott egy 28 éves kót Steven Birrell nevű úr, mert gyűlöletkeltő kommentet írt a Facebookra. A fiatalembernek egyébként már van Priusza, mert előtte fegyveres rablásért letartóztatták. Nem vagyunk még hozzászokva ahhoz, hogy online sértegetésért hát ilyen kemény büntetést lehessen kapni. Az első kérdés, hogy ilyen megtörténhet, nem vagy megtörténhet majd Magyarországon is? Hát persze, meg is kellene, hogy történjen. Igaziból a felderítéssel vannak szerintem egy kicsit még így elakadva, és a Facebook pont azért zseniális fórum erre, mert ugye ott saját neve alatt tette közé a fiatalember rendkívül meggondolatlanul egyébként ezeket a megjegyzéseket, meg kommenteket, és a Facebook is úgy minősül, mintha nagy nyilvánosság volna, tehát a magyar büntető törvénykönyvben is benne vannak ezek a tételek. Szinte minden, amit ott ő elkövetett, az a magyar szabályok szerint is büntetendő, meg üldözendő, és a magyar bíróság is elítélte volna, tehát hogy ebben egy pillanatig nem kételkedem. Azért mondjuk el, hogy mit mondott, legalábbis azt a részét, amit elmondhatok, 18-as karika nélkül. Büszke vagyok arra, hogy gyűlölöm ezeket a mocskos parasztokat, szerintem ezt el lehet, ezt jelen. Az internet azonban valahogy nem olyan, mint a kocsma. Tehát azért így büntetlenül nem lehet káromkodni, bár régen ezeket a véleményvezéreket nem nagyon szerettük a különböző hírekhez, amikor hozzá lehetett szólni, vagy akár a fórumban, ahol tényleg névtelenséget lehetett vállalni. Mi a különbség mondjuk egy kocsmás káromkodás és azt arra csapás és ilyen kijelentés, meg mondjuk egy Facebookos között? Hát a bizonyíték. Tehát amíg a kocsmában mondjuk nem feltétlenül lesznek meg másnap azok az emberek, akik ezt hallották és tanúsítják, addig, hogyha az ember ezt kiposztolja a Facebookra, mondjuk a saját akantja alatt, a saját nev alatt, akkor, hogy is mondjam, hát ez elég egyértelmű. És eléggé sok olyan bűncselekmény van, aminek mostanában van már egy ilyen kiterjesztett változata az interneten. Én hallottam olyan Facebookos megnyilvánulásokról is például, ahol mondjuk valaki megverésére hívtak föl, azzal, hogyha azt megörökítik, akkor annak mindenféle előnyöket juttatnak. Ez konkrétan felbújtás, és ugye, mint tudjuk, hogyha valaki ilyen könnyű testi sértésre bújt fel mondjuk valaki mást, az pont ugyanúgy fog minősülni a bíróság előtt, mint hogyha ő maga lenne az elkövető. Tehát, hogy ezek pont ugyanolyan megítélés alá esnek. Volt már ilyen ügy Magyarországon? Abban biztos vagyok, hogy a magyarok legalább annyira gyűlöletbeszédben, de legalább annyira elő vannak, mint az angolok. Tehát biztos van Magyarországon is, aki a Facebookon ezt kirakja, gyűlöletkeltő, tehát vagy a cigánysággal, vagy a zsidósággal, vagy egy másik szurkolótáborra, vagy valakivel kapcsolatban úgymond fröcsög. De hogy én nem hallottam ilyen perről. Arról hallottam, hogy az ASM-jén Twitter fiók miatt nyomozás indult, és berendelték a követőit az ügyészségre, ugye ez is ezen a héten történt, de arról nem, hogy a Facebookon, vagy az IVI-ben bármilyen történt valamiből, aztán mondjuk ilyen nemzetközi sajtóviszangot, vagy akár magyar sajtóviszangot kiváltó ügy lett volna. Nem vagyok benne biztos, hogy elég tudatosak maguk a felhasználók, illetve elég tudatosak azok, akiket ezek az inzultosok érnek, hogy egyáltalán tudják-e, hogy ez, ami ott történik, és mondjuk egy ellenük irányuló közösségi izgatás, vagy valami hasonló, tehát ez az úszítás, ez tipikusan az, tehát hogyha valami mondjuk faji csoport ellen, vagy valamilyen csoport ellen van egy ilyen lázító propaganda, ahol itt pontosan a katolikus sokkal volt egyébként a fiatal embernek problémája. Aki nyilván protestáns lehet. És a parasztok az egy rájuk utaló jelző volt, tehát nem csak úgy általában a földműveseket szitta, hanem ez egy elég konkrét vallási csoportra vonatkozó megjegyzés volt. Tehát, hogyha itt Magyarországon ilyesmi van, és ezzel tudatosabban élnek a felhasználók, tehát azt gondolom, hogy akiket ez érint, ők nem feltétlenül tudják, hogy ők léphetnének. És nem feltétlenül tudják, hogy ennek mi lenne például a módja, nem tudják, hogy hogyan kell weboldalakat lementeni, nem tudják, hogy hogyan kell ezt mondjuk dokumentálni, hogyan kell eljuttatni, vagy hogy egyáltalán el lehet juttatni a bírósághoz. Nem biztos, hogy ők maguk megtalálják ezt az oldalt, ahol ők ebben érintettek. Tehát azt gondolom... Hol kell egyébként ilyen bejelentést tenni? Ha jól tudom, akkor erre van egy forró dróz. Igen, erről már a múltkor beszéltünk, hogy most megpróbálták ezt felújítani, az nem közvetlenül a rendőrség, tehát ezeket a feljelentéseket közvetlenül a rendőrségen is meg lehet tenni, és ott van kifejezetten az ilyen internetes bűncselekmények vizsgálatával kapcsolatos csoport, ahova ezeket összevonják, és ott fogják ezt kivizsgálni. De nyilván minél többet tud az ember dokumentációként, vagy és hát bizonyítékként már magához a feljelentéshez csatolni, annál hatékonyabb tud lenni maga az eljárás. Tehát ugyanúgy, mint hogyha a kocsmás példára visszatérve, tehát hogyha én bemegyek a rendőrségre, és azt mondom, hogy 3 nappal ezelőtt a Pista szidott engem a kocsmában, amit én a Maritól hallottam, aki a Teritől tudja, akkor nagyjából... Na jó, hát a Facebookon ott van. Igen, pont erről beszélt. Ezt mondom, hogy viszont a Facebook esetében meg tudom tenni azt, hogy lementem azt az oldalt, vagy erre kell lementeni, ott van. Hosszú időre, visszamenőleg. Hát vagy igen, vagy nem. Hát a Facebook 1000 oldalas profil dokumentumokat gyűjt mindenkiről. Pontosan. Soha semmit nem törölnek, még azokat a fényképeket sem törlik, amiket törölnek, csak elrejtik a felhasználók el. Bemegyek a rendőrségre, belépek a nyomozó előtt az accountommal, és kész, tessék, nézze meg, ott van. De azért biztos szerintem nem baj, ha lemented, mert lehet, hogy 15 év múlva lesz bőle per, mint hogy a Bilkis ügyben is. Azért ennél egy kicsit talán hatékonyabb. 8 hónapos börtönbüntetés kapott a fiatalember. Ennek lesz vajon elrettentő hatása? Ez kevés vagy sok? Hát nézd, Magyarországon egy ilyenért 3 évig terjedő szabadságvesztést lehet kapni, tehát meg lehet ítélni, nyilván ez attól is függ, hogy hányan gyere csinálja, pontosan mi volt a szöveg, ami elhangzott, mekkora nyilvánosság látta ezt, vagy mennyi embert érintett, vagy azok, akik egyébként a feljelentést megtették, ők mondjuk mennyire érezték sértve magukat. Nyilván egy példát akartak statuálni, mert különben nem jelent volna meg a sajtóban, vagy nem lett volna ennek ekkora vízhangja, de szerintem ez hasznos, tehát én azt gondolom, hogy igenis, tehát azokat, akik bűncselekményeket követnek el, azokat illik meg, érdemes is megbüntetni, mert különben mi haszna volna az egész BTK-nak. Ez, amiről beszéltünk, ez a közösség elleni izgatás, tehát amikor valaki ellen uszít, vagy lázít, vagy hasonló dolgokat csinál. A másik, ami gyakran megtörténik az interneten, és amiről szintén nem szoktad tudni a felhasználók, illetve azok, akik az interneten mondjuk egy ilyenbe ütköznek, hogyha rájuk vonatkozó becsületsértő információ kerül ki, tehát az arra is van egy büntető tényjárás, ezt rágalmazásnak hívják, és ez is ugyanúgy megállhat. Tehát, hogyha olyan híreket vagy tényeket közöl valaki, amik nem igazak, és hogy az ő megítélését negatívan érintik, tehát rá rossz fényt vetnek, úgymond, azok ellen is fel lehet lépni, és egyrészt lehet kérni ezek eltávolítását, másrészt ugye, amit beszéltünk a múltkor, hogy ez a fórum egyébként alkalmas arra is, hogyha ott bejelenti valaki ezeket a tartalmakat, akkor ott automatikusan megkeresik a rendőrséget, és megpróbálják meggyorsítani magát az eljárást, illetve hát nyilván segítenek ezt dokumentálni, és akkor nem az egyszerű felhasználónak kell küzdenie a screenshotokkal. Kommunikációs stratégiák a webben sorozatunk elérkezett az írásbeliséghez, pontosabban az írási stratégiákhoz. Infoszótár Bódi Zoltán netnyelvészünk. Egyébként rögtön az elején hagyd dobjak fel egy kérdést, hogy igazok-e azok, ahogy mondjam, előítéletek, hogy hát tulajdonképpen a neten az írás az ilyen igénytelenné tesz, tehát hogy nem figyelünk oda annyira, könnyebben jár a kezünk, mint a tollunk. Az egészen biztos, hogy a web legtöbb műfajában egészen másképp írunk, mint a weben kívül, sőt, informatikai környezetben másképp állunk hozzá az írás feladatához, mint amikor tollal papíron írunk mondjuk egy dolgozatot. Ennek tényleg nagyon sok oka van, és ezek a másságok a külső felhasználókból könnyen előítéleteket hoznak ki. Tehát kígyót, békát kiabálnak a webre, hogy az írást, meg a helyesírás tönkreteszi, igénytelenné teszi az embereket, szörnyű, borzasztó, szabálytalanná válik a szövegünk, a nyelvünk, elromlik tőle. Könnyű ilyen ítéleteket alkotni, pusztán azért, mert teljesen más az írásbeliség a webben, mint azon kívül. Ez tény. A dolgok változnak, a nyelvünk változik, az írásunk is változik. Egyébként érdemes mindenkinek megnézni a saját kézírását, ha teheti régebbi időkhöz viszonyítva a mostani kézírását. Én egyébként lassan nem tudok egy mondatot normálisan leírni. Másként működik. Lehet, hogy már az agyterületen másként működik, nem csak a kezem. Hát inkább ilyen szenzomotorikus változások. Tehát az embernek az írása, a kézmozgása alakul egy kicsit át, de azért az alapvető mozdulatok megmaradnak. Mindegy, ne is ebben menjünk bele, ez nyilvánvaló, hogy ezzel találkozunk a papíron, az interneten is, a webben is változik az írás stratégiánk természetesen, és ezért mivel más, könnyű rá negatívumokat mondani. Az viszont tényes mértékben tény, hogy az írásbeliségünk a webben kevésbé követi az írástól hagyományosan elvált szabályszerűségeket. És ennek tényleg elég sok oka van, és ráadásul nagyon jó feldolgozott terület is. Én magam is itt sokat beszéltem már el az infószótárban, meg tényleg nagyon sokat lehet erről olvasni, sok tanulmány született róla. Nem kellene nagyon mélyen belemenni most itt. Csak egy pár apróságba, mivel az informatikai környezetben infotechnológiai eszközökkel nagyon könnyű szövegeket létrehozni, és nagyon könnyű szövegeket átszerkeszteni, utólagosan is javítani, ezért könnyen ott maradnak a hibák is, mert hát bármikor kijavíthatom, bármikor átszerkeztem, és véletlenül úgy maradt egy mondatnak a fele, ahogy nem kellett volna. Minden további nélkül a legnagyobb vezető hírportálokon is találomra bármelyik cikket lementjük, majdnem biztos, hogy lesz benne valami olyan hiba, amit egyébként egy nyomtatott szövegben semmiféleképpen nem találnánk meg. Speciál éppen ma volt egy infotechnológia szemináriumom az egyetemen, és hát csak találomra tényleg a vezető magyar hírportálról lementettem a címoldalas szöveget, és tele volt olyan félreütéssel, gépeléssel, és ezekkel elnézőbbek vagyunk, mert tudjuk, hogy ez bármikor ki lehet javítani, és ott is maradnak ezek az eltérések. Tehát kicsit ez olyan, mint hogyha az írott és a beszélt nyelv között lenne a webes kommunikáció. Ez tény, de nem ebből a helyzetből fakad ez, de minden esetre ez igaz, hiszen az élő beszédnél, élő spontán beszédről beszélhetünk, tehát ahhoz hasonlíthatjuk azt a fajta spontán írást a webben. A spontán, tehát az egyszerű beszéd során, párbeszéd során az ember, ha valamilyen hibát elkövet, azt vagy rögtön kijavítja, vagy csak akkor, ha utólag szól a beszédpartnerem, hogy figyelj, ezt nem értettem pontosan, akkor elmondom még egyszer. De különben, hogyha ott marad valami hibad, és megértjük, attól meg ne legyintünk rá egyet, észre se vesszük. Valahogy ez kezd lenni az interneten is, ez teljesen igaz. Azon kívül nem tanulunk billentyűzettel írni az iskolában, sehol sem. Hiszen hanem... a töltőtól a ceruza kerül elő először, igen. De az, hogy tényleg hogy nyomjuk, meg a shiftet hogy használjuk. Igen, igen, meg az alapvető annyira... mozdulatokat, meg a vakongépelés, de ez fontos lenne, a rutinos billentyűzet használat. Erre mindenki a saját kárán jön rá. Vagy megtanulja, vagy nem. Vagy ügyesebb, vagy kevésbé ügyes. Vagy egy ujjas, vagy sok ujjas. Vagy egy ujjas, hogy két ujjal nyomogatja villám gyorsan, boszorkányos gyorsan. Van, aki egy kézzel gépel, mert hozzászokott, hogy a másik mindig eszik, vagy telefonál, vagy csinál valamit. És akkor egy gét, tehát mindenki valamilyen egyéni eljárást alkalmaz, és iskolában nem tanítjuk, sőt, ilyen nagyon apró zárójeles megjegyzést tennék hozzá, nem kellene erről vitát kibontani most itt, de még a közvélemény attól is fölháborodik, ha egyáltalán szóba kerül, hogy az iskolában a hagyományos írás-olvasás tanítás mellett számítógépet és billentyűzet kezelést is behozunk. Tehát azért ezzel kapcsolatban vannak ilyen szörnyű előítéletek, nem csak Magyarországon, tehát ez globálisan érvényes. Most valamilyen fordulópont van az iskolázásban, én úgy érzem, hogy lassan. De beszéltünk arról nem olyan régen, szintén egy Ipsos kutatás Amerikában, hogy a szülők nagyon támogatnák azt, hogy legyen számítástechnika, oktatás és eszközöket, stb. Én érzek azért egy attitűdbeli változást. Erre célzok én is, hogy itt valami nagyon változik, viszont ennek ellenére néhány héttel ezelőtt jelent meg az a hír, ami bejárt az egész világot, hogy az Egyesült Államok néhány államában bevezetik az általános iskola alsó osztályaiban is a billentyűzet kezelést a kézírás kárára valamilyen módon. Óriási fölháborodás volt a sajtóban, meg mindenhol. Nem csak Magyarországon, globálisan. Tehát itt a helyzet nagyon megoszló, nagyon előítéletes. Az a lényeg, tehát, hogy nem tanuljuk ezeket, hanem magunktól jövünk rá a billentyűzet kezelésre, ezért olyan hibákat is elkövetünk, amelyeket egyébként nem követnénk el. És ezek valahogy úgy érezzük, hogy a webes gyorsaság és a webes információ sűrűsége az írásnak az több hasznot hoz, mint az a fajta cizállált kidolgozottság, amit a hagyományos írásbeliséggel kapcsolatban összekapcsoltunk. Tehát az információ, a tudás hordozója az egyértelműen a web, és a webben található szöveg tömeg lesz, és már az természetesen, de nem a vele hagyományosan összekapcsolt, nyomtatott könyvbeli, kidolgozott, tanítható írás és helyes írás. Ez azért csodálatos, amit mondasz, így ilyen televíziós szemmel, én ugye abban az iparágból jövök, hogy ugyanez figyelhető meg a videózásban. Aha. Tehát, hogy a nagy tömegű előveszem a mobiltelefont, és már nyomom című dolog, kontra televíziós nagykölcs Lost, itt a Jimmy Jeep és ilyen kameramozgató szerkezetek. Tehát, hogy most kezd ketté válni a profi írás, videóírás beliség, és az amatőr gyors azonnali közlés. És hogy ezeket jól meg is osztjuk a videó megosztó oldalakon. Mi pedig az írásbeliségünket és annak az egyéni módjait osztjuk meg a web különböző, legfőképpen interaktív csatornáin, meg web2-es csatornáin. Tehát a dolgok változnak, a szöveg, a nyelv, az írás is változik, és ez egy tény, amivel hát bizony szembesülni kell. Ez viszont nem jelenti azt, hogy kötelező rosszul, vagy csúnyán, vagy nem helyesen írni az interneten. Ha valakinek erre igénye van, hogy ő szeretne szépen kidolgozott szövegeket létrehozni, vagy éppen egy olyan műfajban, egy olyan kommunikációs helyzetben van, hogy nem a sarki fűszeresnek ír, hanem fontos embernek, vagy egy levelet ír, amiről szeretné, hogyha szépen ki legyen dolgozza. Nem kötelező ezt rosszul írni, csak ha becsúszik egy-két hiba, hát így legyintünk rá, hogy a dolgok változnak, a webben ez belefér. A netes közösség ereje kitalálták a repülőgép problémáját. A hír, a La Manche csatorna felett egy repülőgép pár napja hirtelen, ez már mindjárt kiderül, hogy mennyire hirtelen visszafordult, és szokatlanul alacsonyan tért vissza az eredeti reptérre. A netes közösség azonban kitalálta, hogy a gép szélvédője repett el. Pontosan. Extra információk Dragon Györgytől. Air France 306-os járatáról van szó, amely a Charles de Gaulle repülőtérről tartott Seattle-be az Egyesült Államokba. Ez egy Airbus 330-as repülőgép és a Lajstrom-éle FGZCD, mindezt az internetről tudom egyébként, tehát ez egy ilyen hihetetlen tudástár, ami itt van a következő. Történt, egy internetes emberke figyelte a Flight Radar 24 című weboldalt, ezen keresztül ugye folyamatosan szinte élőben lehet megfigyelni Európa és a világ egyéb tájainak a repülőgépes forgalmát. Egyébként nekem is itt az adás, vagy a felvétel pillanatában itt fut ez a Flight Radar 24, és éppen ebben a pillanatban szállt fel egy Germanwings repülőgép Ferihegyről, tehát ezt így lehet követni pont élőben, hogy éppen mi történik Magyarország és Európa fölött, és észrevette, hogy ez a bizonyos Air France repülőgép hirtelen megfordult 180 fokkal, és nagyon hirtelen csökkentette a repülési magasságát 30-valahány ezer lábról az úgynevezett flight level 100-ra vagy 10 000 lábra, és 10 000 lábon azért nem jó dolog repülni ezekkel a hatalmas nagy repülőgépekkel, mert sokkal sűrűbb a levegő, és sokkal többet fogyasztanak, sokkal kevésbé gazdaságos ott repülni velük. Tehát bocsánat, a fapados légitársaságok ezért is mennek nagyon magasra, magasabbra sokszor. Így van, és egyben ezért sejtették is, hogy valami gond van, és egy ilyen nagyon-nagyon népszerű repülési fórumra ez beírta ezt az információt. Pillanatok alatt felfutottak a hozzászólások, én is pont láttam egyébként, pont itt jártam, és elkezdődött a találgatás, hogy vajon mi történt, mert biztos valami baleset, vagy valami egyéb kabinnyomással lehet valami gond, vagy egyéb, és kiderült, hogy a fórumozók között van egy profi 747-es pilóta, aki nem volt hajlandó elárulni, hogy melyik légitársaságnál dolgozott, viszont voltak kapcsolatai, hogy pillanatokon belül elért valakit az Air France-nál, aki az Air France-osoktól, mert elvileg ezek nem nyilvános információk, tehát amit a kapitány beszél a toronnyal, azt mi földi halandók nem tudhatjuk. Ezért a sajtóbejelentések, vagy az ilyen deakciók, hogy mi történt a járatta, vagy mi nem történt, ezek néha elmaradnak, nem is mondják el, egyáltalán nem törődnek vele, mert hát végül is egy szélvédő megrepedés az nem egy akkora nagy tragédia, viszont maga a közösség itt izgult, hogy nehogy esetleg komoly baleset legyen, valakinek baja történjen. És nagyon érdekes volt, mert a bejelentés előtt, tehát amikor az Air France hivatalosan bejelentette a repülőgép leszállása után, amikor itt fellélegzett az egész topik lakó, éppen akkor verbúválódott közönség, mert hát ott mindjárt csak úgy a világ összes tájáról összefutottunk, és amikor leszállt a repülőgép sikeresen Charles de Gaulle repülőtéren, akkor mindenki így megkönnyebbült, és jöttek így a gratulálok felkiáltások, meg szerezzétek meg a kapitány nevét, hadd küldjek neki virágot bejegyzések, és akkor derült ki, hogy a szélvédő repett el, és az Air France maga hivatalosan csak fél órával később közölte ezt a sajtóközleményt, tehát gyakorlatilag az internetes közösség egy ingyenesen elérhető információs rendszer segítségével, ami a Flight Radar 24, sokkal hamarabb jutott hozzá az információhoz, mint ahogy a hivatalos csatornákon keresztül ez megtörtént. Ez nagyon, nagyon érdekes történet volt. Na most vannak más repülési közösségek, történetesen az unokatestvérem Kanadában benne van egyben, ez a Hallgassuk a repülőgép pilótáknak a forgalmazását az irányító tornyokkal című közösség. Nem lehet, hogy ők is adtak bizonyos információkat, és ez a két közösség összeért, hanem ez kizárólag a vizuális adatokból következtetődött ki, hogy elrepett az üveg? Hát itt most a fórumon, tehát ezen a bizonyos topikban erre utaló jel nem volt. De egyébként, ahogy mondod, vannak ilyen közösségek is, csak ezekkel általában az a baj, hogy ezek lokális közösségek, tehát egy bizonyos adókörzetekhez csatlakoztathatóak, vagy bizonyos adókörzetekhez tudnak csak hozzáférni, vagy meghallgatni, illetve interneten bizonyos adók azért meghallgathatók, meg máshonnan a világ más tájairól is. De általában az ilyen repülőgépes forgalmazást, főleg amiatt, mert a külföldi pilóták akcentusa nem egyszerűen érthető, sokkal nehezebb feldolgozni, mint amikor az ember vizuálisan látja azt, hogy a repülőgép mit csinál, és ezen a bizonyos transzporteren keresztül, amivel föl vannak szerelve a repülőgépek, és amin keresztül ezek az ingyenesen elérhető adatok jönnek, ezeken keresztül lehet tudni, melyik repülőgép, mi a gyári száma, melyik légitársaság, szinte gyakorlatilag azt is, hogy mit szolgálnak fel vacsorára. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy teljesen ingyenesen hozzáférhető információ, és végül is végig tudtuk követni az egészet egészen addig a pillanatig, amíg leszállt a repülőgép, és ez mindenkinek ilyen hatalmas boldogságot okozott. Én nem tudom, rég éreztem magam mennyire boldognak, amiatt, hogy egy repülőgép le tudott szállni. És ez a történet mit bizonyított számodra, aki egyébként elfelejtettem a legelején mondani, hogy ilyen nagy repülés rajongó vagy, és mint kiderült, az időd nagy részét azzal töltött, hogy ott ülsz ilyen programok és közösségek előtt. Számomra bizonyította, hogy az emberek az interneten a legtávolabbi ismeretlenekkel is képesek együtt érezni abban az esetben, hogyha azok bajban vannak. Tehát ez a kis topik, ami ez a hirtelen összejött közösségben, mindenki azért izgult, azokért izgult, akikről fogalmunk se volt, hogy kicsodák, hiszen a repülőgép fedélzetén levőknek a nevét az nem nyilvános, tehát azt nem lehet tudni. Ennek ellenére mindenki őértük izgult ismeretlenül is, hogy jaj, csak ne legyen bajuk, jaj, csak érjenek oda. És ez egy ilyen nagyon-nagyon emberi momentum volt ebben az egészben, illetve az bizonyította, hogy a technológiának az ingyenesen elérhető része, amilyen információk megtalálhatók a polgári repüléssel kapcsolatosan az interneten keresztül, az milyen hatalmas mennyiségű tudásbázis, milyen hatalmas mennyiségű adat, amin keresztül szinte bármelyik repülőgépről még azt is meg lehet tudni, hogy aznap melyik repülőtére járt, például az előbb felszállt Germanwings gép, amiről az előbb beszéltem, annak ma már az ötödik járata volt ez a Budapest, és nekem csak egy kattintásba került ezt megtudni, hogy ma már járt Pízában, járt Izmirben, járt Zürichben és járt Genovában. Remélem nem ugyanazokkal a pilótákkal. Hát valószínű, hogy nem, de hát ettől még a repülő az ugyanaz volt. Dragon György, köszönjük szépen, Gyuri. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidők.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban is újra hallgathatják. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották viszont hallásra.